północy do 6 rano. Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 9 lutego. Minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne odwołane rejsy samolotów z powodu orkanu Sabina. W zachodniopomorskim kilkadziesiąt interwencji strażaków. Odliczanie do Oscarowej nocy w kategorii najlepszy film międzynarodowy. O statuetkę walczy Boże Ciało. W serwisie też polscy naukowcy, którzy pracują nad szczepionką przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń. Trzy rejsy samolotów linii Ryanair z i do Londynu Luton oraz Lufthansa do Frankfurtu zostały odwołane na lotnisku w Krakowie-Balicach. Ma to związek z trudną sytuacją pogodową w Europie. Orkan nazywany w Niemczech Sabina uderzył w Wielką Brytanię i północną Europę. U naszych zachodnich sąsiadów dziś odwołanych zostało około 150 połączeń. Na jutro zawieszono kolejnych 130 rejsów. Mocno wieje już w województwie zachodniopomorskim. Do 19 strażacy interweniowali 60 razy. Wiatr może w porywach osiągać 100 km na godzinę. Alert obowiązuje do jutra, do 22. W związku z wichurą IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia także dla 14 innych województw. Za 5 godzin początek ceremonii wręczenia Oscarów i okaże się, czy Boże Ciało sięgnie po statuetkę w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Faworytem w tej kategorii jest południowo-koreański Parasite, ale film Jana Komasy spotyka się w Stanach Zjednoczonych z bardzo dobrym odbiorem, mówi dyrektor Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Los Angeles Władek Juszkiewicz. I dodaje, że wystawienie Bożego Ciała do tegorocznych Oscarów było bardzo dobrą decyzją. Film jest odbierany bardzo dobrze. Najlepszy dowód, że na festiwalu w Palmstrzyni dostali nagrodę jury młodzieżowego i Bartek dostał nagrodę krytyków międzynarodowych. Na spotkaniach, po pokazach, duża dyskusja. Bartek w ogóle furorę jak wychodził. Jest to strzał w dziesiątkę zgłoszenia tego filmu do Oscara przez Polskę. Jakie są szanse na Oscara? Dobrze, 1:5. Boże Ciało rywalizuje w kategorii najlepszy film międzynarodowy z filmami z Korei Południowej, Hiszpanii, Francji i Macedonii. Z okazji Oscarów dziennikarze Polskiego Radia uruchomili specjalny serwis pod adresem oscary.polskieradio.pl, a na antenie Trójki od północy noc Oscarów, którą poprowadzą Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźwiński. Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w prapremierowym pokazie filmu Marzyciel poświęconemu jego ojcu Kornelowi Morawieckiemu. Pokaz zorganizowano w Centrum Historii Zajezdnia. Reżyser filmu Marcin Bratkę w 50-minutowym obrazie chciał przedstawić mniej znaną twarz legendy opozycji antykomunistycznej. Ja się skupiłem na opowieści o nim jako przede wszystkim o fantastycznym, dobrym człowieku i pod tym kątem są prowadzone wszelkie rozmowy i wypowiedzi. Wiadomo, że jest mowa o tym, o tej jego nieugiętej postawie w czasach komuny i tak dalej, o jego walce i o solidarności walczącej, ale to jakby nie jest główny kierunek. Premiera filmu 8 marca o 19 w TVP Historia. Prace nad szczepionką przeciwko wirusowemu afrykańskiemu pomorowi świń trwają w Polsce. To choroba stanowiąca śmiertelne zagrożenie dla hodowli trzody chlewnej. Od 6 lat obecna jest także w naszym kraju, co utrudnia eksport zwierząt i mięsa wieprzowego. W pracę zaangażowany jest Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach. Jego dyrektor Krzysztof Niemczuk mówi, że przeprowadzono dotychczas szereg prób klinicznych. Jesteśmy w głównym nurcie badań naukowych w skali światowej. To do nas zwracają się nasi kontrahenci, nasi współpracownicy z Europy i ze Stanów Zjednoczonych, bazując na naszej wiedzy i prowadząc swoje badania również z wykorzystaniem naszych narzędzi. Jesteśmy w stanie już prowadzić manipulacje genetyczne tak, aby zmieniony genom wirusa afrykańskiego pomoru świń mógł dawać odpowiedź immunologiczną. Dotychczas żadnemu ośrodkowi naukowemu w świecie się tego nie udało. Kolejnym krokiem ma być szczegółowe zbadanie genomu wirusa. Wyniki pozwolą ustalić źródło zarażenia zwierząt oraz region, w którym do niego doszło. Występowanie ASF w Polsce powoduje, że restrykcje handlowe na cały kraj nakładają najwięksi importerzy mięsa. W przypadku eksportu do krajów Unii Europejskiej restrykcjami objęte są jedynie najbliższe tereny, na których stwierdzono obecność wirusa. Roczna wartość rynku wieprzowego w Polsce to około 20 miliardów złotych. Teraz w Trójce czas na sport. Studium Mateusz Fusiarz. Wróciła Ekstraklasa i chyba trzeba powiedzieć, wróciła z przytupem, bo poza kilkoma pojedynczymi kiksami i strzałami w trybuny, 21. kolejkę naprawdę oglądało się dobrze. Także dziś w Płocku piłkarze Wisły zafundowali swoim kibicom podróż z nieba do piekła. Prowadzili z Pogonią 2-0, po czym w 77. minucie postanowili spotkanie przegrać. Sportowcy odrobili straty z nawiązką i wygrali 3-2. Decydującą bramkę zdobył Paweł Cibicki, a mówi strzelec wyrównujący Marcin Listkowski. Szalony mecz bardzo. Ta gra nie układała się tak, jakbyśmy chcieli. Po tym golu kontaktowym wszystko się zmieniło i udało nam się wygrać ten szalony mecz. To cieszy, bo takie mecze budują zespół i są bardzo ważne. W Gliwicach emocji było trochę mniej, bo Piast spokojnie 2-0 ograł Zagłębie Lubin. Za to w Warszawie nieco zadrżeli, bo to ŁKS otworzył wynik w starciu z Legią. Ale ta powoli odzyskiwała kontrolę i ostatecznie wygrała 3-1. Igor Lewczuk chwali młodego Macieja Rosołka, który wyrównał. Chłopak 18 lat znowu wchodzi, rozstrzyga, pomaga zespołowi. On sobie chyba sam nie zdaje sprawy, a jak zdaje, to chyba jeszcze nie do końca, bo naprawdę wielka rzecz, brawa dla niego. Liderem znów jest Legia, która wyprzedza o 2 punkty Krakowie i o 3 Pogoń. Tabelę zamyka ŁKS. A za granicą miał być hit, ale nie wyszło z tego zbyt wiele. Bayern bezbramkowo zremisował z RB Lipsk i można tylko żałować, że ten mecz nie był tak dobry jak wczorajsze 4-3 Bayeru Leverkusen z Borussią Dortmund. W Hiszpanii Real wygrał 4-1 z Osasuną i czeka na odpowiedź Barcelony. Królewscy wyprzedzają Barcę o 6 punktów, ale ta gra jeszcze z Betisem. A w Serie A gol Milika, ale porażka. Napoli 2-3 z Lecce. Ponadto arcyważne zwycięstwo Lazio z 1-0 z Parmą. Rzymianie zbliżyli się w tabeli do Juventusu na punkt, a jeśli Inter wygra z Milanem, to starą damę dogoni. Zmieniamy dyscyplinę. Spory sukces naszych hokeistów w Kazachstanie. Liczyliśmy, że biało-czerwoni pokażą się z dobrej strony, ale że pokażą się z najlepszej, to pozostawało w sferze marzeń. A nasi zagrali znakomicie. Najpierw na początku turnieju trzeciej fazy kwalifikacji do igrzysk 8-0 ograli Holandię, później 6-1 Ukrainę, a dziś 3-2 faworyzowanych gospodarzy. Jakub Michałowski cieszył się z awansu do ostatniej fazy kwalifikacji. No od początku założyliśmy sobie, że blokujemy każdy strzał, idziemy piersi do krążka, idziemy na 100% i wiedzieliśmy, że jeżeli będziemy to wykonywać, to wygramy. No i na szczęście się udało. Jedziemy dalej. Kolejne mecze kadry w sierpniu. Jeszcze siatkówka, bo w Plusztidze grają m.in. w Warszawie. Werwa walczy na torwarze z AZS-em Indykpolem Olsztyn. A w zakończonym już spotkaniu niespodziewanie Ślepsk Suwałki 3-1 ograł PGS Krebełchatów. Mówi wyraźnie rozgoryczony Grzegorz Łomacz. Grali na pewno bardzo ambitnie, my graliśmy dzisiaj źle, niemądrze uważam i naprawdę ten mecz nam przeciekł trochę przez palce. Było tutaj bardzo dużo możliwości, bardzo dużo mieliśmy piłek do tego, żeby wrócić w tym meczu i wygrać to spotkanie. Nie wywozimy stąd nic. Na koniec piłka ręczna i porażki naszych drużyn w pucharze EHF. W rywalizacji pań w 6. kolejce po raz 5. przegrała Perła Lublin, tym razem z Odense Handbold 20-33. Natomiast piłkarze ręczni Gwardii Opole przegrali z MT Melsungen 21-26, ale w ich przypadku była to dopiero pierwsza kolejka. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy deszcz popada w całym kraju. Minusowe temperatury na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce. W Zielonej Górze aż 7 stopni na plusie. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotny deszcz. Lokalnie możliwe burze. W górach spadnie śnieg. Od 6 stopni w Zakopanem i Suwałkach do 11 we Wrocławiu i Opolu. Będzie bardzo mocno wiało. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magazyn bardzo kulturalny. Dobry wieczór. O, każda okazja jest dobra, by wrócić do Witolda Gombrowicza. Wspominaliśmy go, otwierając rok w magazynie nadawanym z Muzeum Emigracji w Gdyni. Przywoływaliśmy rok 1939, kiedy to w lipcu na transatlantyku Chrobry wypływał Gombrowicz z Dworca Morskiego do Argentyny, pełen najgorszych przeczuć, ale tego nie przewidział, że do Polski już nie powróci. W 30 lat później, także w lipcu 1969 roku, zakończył swoją podróż w Vence na południu Francji. 23 stycznia 2020 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie została otwarta wystawa Gombrowicz, zamykająca cykl wydarzeń związanych z 50. rocznicą śmierci autora Ferdy Durkę. I dzisiaj opowiemy o tej wystawie, którą można oglądać do końca marca w Warszawie, ale będzie ona jeszcze podróżowała m.in. do Kielc, Lublina, Gdyni, do Vence i do Radomia. No właśnie, połączyliśmy się ze studiem w Radomiu, gdzie naszym pierwszym dzisiaj gościem jest pani profesor Anna Spólna, współautorka scenariusza ekspozycji. Dobry wieczór, pani profesor. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór pani redaktor. Wystawę tworzyli wraz z panią panowie Tomasz Tyczyński, mowa o scenariuszu, i Adam Orlewicz, tu mowa o aranżacji plastycznej wystawy. Dodajmy, że pani profesor reprezentuje tu w tym momencie Muzeum Witolda Gombrowicza w Soli, czyli oddział Muzeum Literatury w Warszawie. Bardzo dużo słów, no ale i sama wystawa składa się w dużym procencie ze słów Gombrowicza oraz z fotografii. I tak w holu katalogowym, bardzo proszę, teraz już oddaję pani profesor głos. Rzeczywiście wystawa jest pełna słów, ale też pełna obrazów. Wydaje mi się, że naszym wspólnym zamysłem, mam na myśli wszystkich twórców tej wystawy, było to, żeby były zachowane rozsądne proporcje między tym, co widzimy i tym, co czytamy. Zwłaszcza, że wystawa jest trójjęzyczna, to znaczy każdy z tekstów jest umieszczony zarówno po polsku, jak po francusku i po angielsku. W związku z tym trzeba było zadbać o to, żeby były to zdania, słowa dające do myślenia, ale nie przytłaczające swoją ilością, i myślę, że taki umiar udało nam się zachować. To są cytaty między innymi z dziennika ślubu Ferdy Durkę. Zapisałam sobie takie zdanie Witolda Gombrowicza. Ono jest symptomatyczne. To nie my mówimy, lecz słowa nas mówią. I to tak jak pani profesor wspomniała, w trzech językach, czyli również we francuskim i w angielskim. Można także pobrać ulotkę opisującą tę wystawę. Ja pobrałam francusko-angielską, co prawda przez przypadek, ale promującą willę Alexandrine w Vence. To może tu przypis, bardzo proszę. Muzeum w Vence jest właściwie oddziałem oddziału, to znaczy jest to muzeum będące pod opieką Muzeum Literatury i pod merytoryczną opieką Muzeum Witolda Gombrowicza we Soli. Istnieje od lat dwóch i jest placówką, która stara się pogodzić propagowanie życia i twórczości Witolda Gombrowicza z działalnością kulturalną na terenie Francji. Mam na myśli przede wszystkim Lazurowe Wybrzeże. Vence jest 10 kilometrów od Nicei, jest miejscowością turystyczną, tłumnie odwiedzaną, zwłaszcza w letnim sezonie, i tam ilość tych osób, które zechcą odwiedzić willę Alexandrine, gdzie mieści się muzeum, jest naprawdę spora, zwłaszcza że muzeum organizuje też oprowadzanie po mieście, ponieważ Witold Gombrowicz ostatnie lata życia spędził właśnie w tym niedużym miasteczku na Lazurowym Wybrzeżu i willa Alexandrine, w której zamieszkał, została zamieniona w muzeum tego pisarza, właściwie jego, jego żony, jego przyjaciół, ponieważ ta ekspozycja pokazuje w szerokim kontekście twórczość i codzienne życie już chorującego, starzejącego się, ale bardzo twórczego Gombrowicza. Dodajmy, że te zdjęcia, które państwo publikują na wystawie, są autorstwa nade wszystko chyba dwojga fotografujących Witolda Gombrowicza, czyli... Jest tam Bohdan Paczowski jako najważniejszy autor fotografii, mocno zaprzyjaźniony z Gombrowiczami, regularnie ich odwiedzający i też zapraszający Gombrowiczów do siebie. Od niedawna nieżyjący fotograf i architekt. Są też fotografie Zuzanny Fels, ale te wcześniejsze zdjęcia, te, które pokazują Gombrowicza dziecko, Gombrowicza młodego, to już są fotografie ze zbiorów archiwalnych Instytutu Badań Literackich oraz Muzeum Literatury w Warszawie. Oczywiście na wystawie tej, którą można oglądać w Warszawie i później w wymienionych przeze mnie miastach, jest również pokazany pałacyk we Soli, czyli dom brata Witolda Gombrowicza, gdzie przebywał, jak państwo przypominają, również w tekście publikowanym na wystawie w latach 1924-1925. 939 naturalnie, a Wąs państwo Rita i Witold zamieszkali w 64 roku, ale też dodajmy, bo to istotna uwaga, że w willi Aleksandrin tylko do marca 69 roku, bo 28 marca 1969 roku, jak czytamy choćby w Kronosie, byli zmuszeni przeprowadzić się do innej rezydencji, mianowicie do Val Claire. I tam Gombrowicz spędza ostatnie 4 miesiące swojego życia. Ta przeprowadzka była podyktowana koniecznością spowodowaną chorobą Witolda Gombrowicza. To była wymuszona po prostu przeprowadzka. Gombrowiczowie lubili bardzo mieszkać przy placu Grand Jardin i nie opuściliby tego miejsca, gdyby nie fakt, że Witold Gombrowicz już nie mógł chodzić po schodach i na to wysokie piętro, gdzie mieszkali, po prostu nie mógł się dostać. Właściwie był takim nieformalnym więźniem własnego mieszkania, co w pewien sposób odbijało się na jego codziennym życiu. Nawet legendarna lornetka, z której korzystał regularnie, okazywała się taką jakby furtką do rzeczywistości, oknem na świat. Była to sytuacja nienaturalna, potrzebne było mieszkanie z windą i stąd ta przeprowadzka. Gdyby nie ten fakt, o którym wspominam, prawdopodobnie Gombrowicz dożyłby swoich lat właśnie w willi Aleksandrin. To jak przeczytałam, niewielka przestrzeń, mówię o owym apartamencie czy mieszkaniu w willi Aleksandrin i tam właśnie mieści się ów oddział Muzeum Witolda Gombrowicza. Przeczytałam również, bo nigdy tam nie byłam, że zaaranżowano ową ekspozycję w tym muzeum między innymi za pomocą luster. Ten efekt odbić lustrzanych również został zastosowany na wystawie. To nie przypadek, ponieważ autorem zarówno ekspozycji we Fsoli w Muzeum Witolda Gombrowicza, jak w ekspozycji w willi Aleksandrin oraz autorem tej ruchomej wystawy, o której rozmawiamy, jest ta sama osoba, pan Adam Orlewicz, wraz z pracownią obecnie Nowy Motyw, przygotował tak wszystkie te propozycje plastyczne, żeby one ze sobą korespondowały, rozwijając jednocześnie pewną koncepcję Witolda Gombrowicza jako człowieka wielu twarzy i człowieka odbijającego się w różnych przestrzeniach, także przestrzeniach myślowych. No nie do mnie należy interpretacja oczywiście zamysłu artystycznego pana Orlewicza. Natomiast wracając do przestrzeni w willi Aleksandriny, w tym Muzeum Gombrowicza blisko Nicei, rzeczywiście być może przestrzeń jest skąpa, ale ona jest bardzo mądrze wykorzystana. Jest tam bardzo dużo prezentacji mających charakter multimedialny, więc pewne stanowiska pozwalają na głębszą podróż w Gombrowicza, ale jest też zupełnie niezwykłe miejsce wśród tych sal. Jest to coś, co ja sobie nazywam studnią z książkami. Mianowicie system odbić powoduje, że książki będące przekładami dzieł Witolda Gombrowicza, a był tłumaczony na prawie 40 języków, odbijają się po wielokroć i tworzą taką studnię wędrującą w głąb i w górę. To miejsce naprawdę daje wrażenie niesłychanej głębi i jest dowodem niesłychanej wyobraźni plastycznej autora tej ekspozycji. A teraz wróćmy do biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Dlaczego tam państwo zaaranżowali tę wystawę? Gombrowicz był studentem Uniwersytetu Warszawskiego i niekoniecznie studiującym z pasją. Z tego, co wiemy z jego biografii, raczej rodzinne decyzje wymusiły na nim podjęcie studiów. On tak naprawdę najchętniej wyłącznie zajmowałby się już publicystyką, pisaniem książek. Ale rozsądny i praktyczny ojciec wymusił na nim regularne studia. Nawet Gombrowicz stworzył pewną legendę związaną z tym studiowaniem. Mianowicie twierdził, że wysyłał swojego świetnie wyglądającego i świetnie ubranego służącego na wykłady, a sam tylko pojawiał się na egzaminach. Nie sposób tego zweryfikować, ale wiemy na pewno, że nie miał osobistego służącego, więc chyba raczej jest to legenda. A wracając do BUW-u. Obecnie Wydział Prawa mieści się tuż obok biblioteki uniwersyteckiej, no w zasadzie w tym samym gmachu. Tak, miejsce jest po prostu doskonałe z perspektywy wystawienniczej, dlatego, że jest pełne zwiedzających. To jest hol katalogowy, a jak państwo doskonale wiedzą, mamy teraz sesję, więc student jest tam więcej niż kiedykolwiek. A dodam jeszcze, że ponieważ wystawa jest w trzech językach, to liczymy na to, że także studenci, którzy są cudzoziemcami, a są u nas na przykład, dlatego że mamy wymiany międzynarodowe studentów, że zarażą się Gombrowiczem podczas tego zwiedzania. Oby, jeżeli pani profesor pozwoli, to jeszcze na poparcie tego, co wcześniej mówiłyśmy na temat przeprowadzki, cytat właśnie z Kronosu. Europa, 1969 rok, przygotowania do przeprowadzki, 28 marca, przeprowadzka, pierwszy raz wychodzę, mieszkanie efektowne z piękną werandą, niezłe meble, kupione przez Ritę spacery po werandzie z laską, ale bardzo słabowicie. No tak, na 4 miesiące przed śmiercią zapisał Witold Gombrowicz właśnie w tym swoim prywatnym bardzo dzienniku. Kronos to, pani profesor, jakby go jeszcze inaczej określić? To są prywatne zapiski, natomiast definicja gatunkowa jest przedmiotem sporów. Niektórzy twierdzą, że to jest dziennik bis, niektórzy mówią, że to jest czysta buchalteria i rzecz, która ma charakter wyłącznie techniczny, porządkujący po prostu pewne dane i wspomnienia. Jedni mówią, nie da się zrozumieć Gombrowicza bez Kronosu, a już na pewno trzeba czytać równolegle dziennik z Kronosem i zestawiać ze sobą te nagie fakty z pewną kreacją. Inni twierdzą, że to też jest kreacja, że nie da się zweryfikować tych zapisków, a zwłaszcza podkreślają, że Gombrowicz pisał niektóre te rzeczy wspominając i pamięć go myliła wielokrotnie. To także jest udokumentowane, na przykład przypisami do tego tekstu. Cytat z okładki Kronosu. Pozostało mi jeszcze coś w zapisie, ale tej reszty bardziej prywatnej wolę nie zamieszczać. Nie chcę narażać się na kłopoty. Może kiedyś. A te zdania zapisał w dzienniku z 1957 roku. Pani profesor powiedziała bis. Z perspektywy czytelników wyłącznie, nie z perspektywy Gombrowicza. Może jeszcze jeden cytat. Rewolucja, wojny, kataklizmy. Cóż znaczy ta pianka? Pianka, tego nie rozumiem, ale ta pianka w porównaniu z fundamentalną grozą istnienia. No tak, tutaj też przy okazji w tych cytatach, które możemy przeczytać, zwiedzając tę wystawę, objawia się Gombrowicz, również filozof. Bardzo mi zależało na tym, kiedy współtworzyłam scenariusz wystawy, żeby pokazać Gombrowicza mniej oczywistego i trochę uciec przed pewnym schematem interpretacyjnym, mam wrażenie, mocno utrwalonym w naszym literaturoznawczym oglądzie Gombrowicza. Oczywiście to zawsze będzie pisarz formy, zawsze będzie pisarz gry, to są ustalone i prawdziwe konstatacje, natomiast chciałam bardzo pokazać Gombrowicza autoironicznego, cierpiącego, krytycznego i niektóre cytaty są dobrane tak, żeby pokazać tego pisarza jako człowieka zmagającego się w różnych sensach ze sobą, ze światem, z własnym dziełem. Ponieważ mamy jeszcze odrobinę czasu, proszę przypomnieć, co poza tym w roku 50-lecia śmierci Witolda Gombrowicza Muzeum w Soli przygotowało. W 2019 roku wydaje mi się bardzo istotne to, że staraliśmy się połączyć działania obu instytucji, czyli Muzeum Solskiego i Espace Gombrowicz w WONS i na przykład pan Andrzej Seweryn, który przypomniał swój słynny monodram oparty na zapiskach dziennikowych Gombrowicza, wystąpił zarówno w Polsce u nas po polsku, jak później we Francji w WONS, przypominając Gombrowicza Francuzom po francusku. Poza tym mieliśmy w tym roku okazję do zorganizowania potężnego przedsięwzięcia, czyli Kongresu Tłumaczy Gombrowicza, który był w pełnym sensie tego słowa międzynarodowy, bo było u nas prawie 30 tłumaczy, ale ten kongres miał też charakter taki, powiedziałabym, towarzyski, czy raczej konsolidujący środowisko tłumaczy Gombrowicza. To znaczy w Warszawie przeszliśmy wspólnie śladami Witolda Gombrowicza, warszawskimi śladami. Potem odwiedziliśmy Sandomierszczyznę, czyli wróciliśmy do dzieciństwa i młodości. Sprawdzaliśmy, jakiego rodzaju ślady jego życia jeszcze się zachowały, a co przepadło. Później była bardzo intensywna sesja i dyskusje we Wsoli i w Radomiu. Następnie podróż do Francji. Tłumacze poznali się doskonale przez ten czas. Wiem na pewno, bo w tym uczestniczę, że zachowują kontakty między sobą i dzięki temu mam nadzieję, że Gombrowicza obecność w świecie będzie tym intensywniej wzrastała. Ponadto muzeum współpracowało z kongresem gombrowiczowskim w Argentynie. Miałam przyjemność w tym kongresie sierpniowym uczestniczyć i jakoś zaznaczyć polski punkt widzenia. Między innymi ja, bo tam Polaków było oczywiście więcej na tym kongresie. No tak, Argentyna to miejsce, do którego dopłynął na transatlantyku Chrobry w sierpniu 1939 roku, a więc państwo pojawili się w Argentynie w 80. rocznicę przybycia Gombrowicza tamże. A wspominała pani profesor Andrzeja Seweryna, on również w Warszawie w swoim Teatrze Polskim odtwarza rolę, gra rolę Witolda Gombrowicza w sztuce Macieja Wojtyszki. Mieliśmy przyjemność widzieć go w Radomiu podczas Festiwalu Gombrowiczowskiego. Uprzedniej edycji zresztą dostał nagrodę za tę rolę zasłużoną. Wtedy też pojawiła się myśl w rozmowie z artystą, żeby przypomnieć tekst dziennika na scenie u nas. Myślę, że warto przypomnieć także słuchaczom, że wkrótce kolejny Festiwal Gombrowiczowski w październiku 2020 roku w Radomiu, międzynarodowy, teatralny. Może znowu zobaczymy tego artystę. Bardzo pani dziękuję. Naszym pierwszym gościem dzisiaj była pani profesor Anna Spólna, współautorka scenariusza wystawy zatytułowanej bardzo króciutko, czyli jak? Po prostu Gombrowicz. Dziękuję serdecznie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Magazyn bardzo kulturalny. Na początku roku wspominałam o pewnych cyklach, w które układają się tematy magazynu na tym etapie roku. Bardzo proszę o to najświeższy przykład. Tydzień temu Janusz Głowacki jako autor jednoaktówek, a dzisiaj Witold Gombrowicz. Wiadomo, twórca trzech zaledwie, a za to jakich dramatów. I Marek Kochan, dramatopisarz, jak najbardziej. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Jak miło móc jeszcze porozmawiać z autorem w tym kontekście. No rzeczywiście w tej trójce chwilowo jeszcze żyję, także korzystajmy z okazji. Do tej pory zazwyczaj spotykaliśmy się przy okazji premiery na scenie teatralnej Trójki. Do tego wątku jeszcze powrócimy. Tym razem także premiera, ale wydawnicza. Ona sprawiła, że zaprosiliśmy pana. Tuż po ukazaniu się książki rozmawiał już z panem Mariusz Cieślik, ale króciutko. No to postanowiliśmy dzisiaj poszukać. To jest temat rzeka, można rozmawiać bez końca. Otóż przed nami książka z pana dra... Matami. Wy... Branymi. Zapytałam oczywiście w ten przebiegły sposób o tytuł. No niewyszukany, wiadomo o co chodzi, przynajmniej. Dodajmy, że poza tym, że jest pan dramatopisarzem, także reżyseruje pan własne, chyba tylko własne sztuki? Tak, zacząłem od własnych, na razie wyreżyserowałem trzy, zobaczymy co będzie dalej, ale kto wie jak to się potoczy. Pomyślę może też o jakichś innych tekstach kiedyś. Kontynuuję to długie zdanie. Wykładowcą jest także, no a przez autorkę opracowania tekstów w tym tomie, o którym dzisiaj będziemy rozmawiali, nazwany został, uwaga, socjologiem w teatrze. Nie kończył pan szkół, że tak powiem, branżowych. Skończyłem studia scenariopisarskie, więc w jakimś tam zakresie, a one są akurat przy łódzkiej szkole filmowej, ale to było pomyślane tak, że pisze się scenariusze dla różnych odbiorców, również w teatrze, w filmie, także w pewnym sensie jestem z branży, ale rzeczywiście akurat nie kończyłem reżyserii teatralnej, ani też dramatopisania, którego z tego co wiem, to tak za bardzo nie ma jeszcze w Polsce. Są studia dramatologiczne w Krakowie, zresztą wykładałem tam przez 3 lata, natomiast jeszcze chyba to nie jest tak jak na Zachodzie, że można się uczyć dramatopisania. Creative writing to chyba istnieje już. Tak, ale ja mówię o na przykład Sarah Kane kończyła takie studia dramatopisarskie po prostu. Ale wróćmy do tego socjologa w teatrze, bo to jest ciekawa koncepcja, że figura. Ukończył pan natomiast socjologię i dziennikarstwo na UW. Tak, i pewnie jakiś ten kontakt z socjologią pozostał we mnie. Myślę sobie, że z pewnością takie zainteresowanie życiem społecznym i tym, co się dzieje nie tylko z człowiekiem, ale i z człowiekiem zanurzonym w społeczność jest mi bliskie, także nie odcinam się. Zresztą te ślady możemy prześledzić nie tylko w dramatach pańskich, ale także w prozie, bo jest pan autorem kilku tomów pisanych prozą, czyli powieści oraz opowiadań także. To pewnie gdzieś tam się wszystko łączy. Są różne formy wyrazu i jak ktoś coś zauważy, to szuka właściwego medium. I niektóre rzeczy są bardziej na dramat, inne są bardziej na powieść, a jeszcze inne są na opowiadanie. Nie tylko zresztą ja tak postępuję. No, Janusz Głowacki, który tu się pojawił i również Witold Gombrowicz, to jest oczywiście zaszczytne dla mnie bardzo grono, ale ci autorzy również łączyli pisanie dramatów z pisaniem prozy i jeszcze innych tekstów. Tak jest. Wspomniana autorka opracowania oraz wyboru pańskich sztuk, pani Kalina Zalewska, wiceredaktor odpowiedzialna za miesięcznik Teatr, bo nie lubię słowa naczelne. Otóż pani Kalina Zalewska zamieściła w tomie te teksty, które opowiadają o problemach społecznych, cytuję, przed jakimi stawali lub stają współcześni, o zmaganiach z nowym ustrojem i o tym, co on ze sobą przynosi. A więc ten wybór miał klucz tematyczny? Trochę tak. Myślę, że też, na ile zrozumiałem, bo to oczywiście Kalina Zalewska wybierała teksty z pewnej puli, wybrała mniej niż 1/3 tych sztuk, które napisałem, ale chciała też pokazać różnorodność w tym zainteresowaniu społeczeństwem. Jak myślę, wybrać teksty, które są też odmienne pod względem stylu, są różnie pisane, na różną liczbę bohaterów i inaczej problematyzują tę rzeczywistość. Także to miało być pokazanie pewnego spektrum, ale jednocześnie spójne pod względem właśnie, że ten wątek społeczny tak czy inaczej się pojawia w tych tekstach. Zresztą ona to tłumaczy, za co bardzo wdzięczna jej jestem, bo to jest tekst niezwykle pouczający, że cała część książki dotycząca pańskich dramatów tłumaczy, dlaczego wybrała tę siódemkę spośród, i to też już wiemy dzięki bibliografii, spośród 24 pańskich dramatów. Od razu powiedzmy, że nie ma tu zrealizowanych dla sceny teatralnej trójki, a było ich aż 5. Z 12 z kolei wyreżyserowanych w Teatrze Polskiego Radia. Tych obliczeń można dokonać właśnie dzięki temu opracowaniu. Tak, no to jest taki klucz. Mam nadzieję, że kiedyś ukaże się jakiś inny jeszcze zbiór, gdzie będą te teksty, które były realizowane w postaci słuchowisk, które były w programie trzecim Polskiego Radia. Ale to będzie już według innego, można powiedzieć, wzorca. Ja sobie myślę, żeby wydać coś, co roboczo nazywam dramaty polskie. To znaczy takie, które nie tyle społeczeństwo, jego problemy penetrują, ale takie specyficznie polskie sprawy, czyli powiedzmy prezydent Paderewski, czyli to słuchowisko, które właśnie było w Trójce, jest typem tekstu, którego Kalina Zalewska nie włączyła, bo on jest trochę taki inny, bo jest o postaci historycznej, ale wydaje mi się, że on na przykład w takim tomie to by bardzo pasował. Czy panowie, którzy jechali autem, to z kolei klucz psychologiczny należałoby tutaj włączyć. To byłby zbiór dramatów rodzinnych, więc pewnie też jakiś jeszcze inny. Tylko 2 z tych pańskich tekstów, a oba są umieszczone w tomie, przybrały postać spektakli, teatru, telewizji. I tutaj już od razu pada pytanie, co takiego dzieje się, że reżyserzy, nie wiem, czy obawiają się, czy nie potrafią, czy nie są wystarczająco zainspirowani. Ja wiem, że to nie jest do pana skierowane pytanie, ale chwilowo nie mam do kogo go kierować. To jest rzeczywiście złożone pytanie, jak to się dzieje, że teksty w teatrze są wykorzystywane i pokazywane. Myślę, że to jest złożony proces i pewnie ja nie do końca na to pytanie mogę odpowiedzieć. Myślę, że ktoś, kto jest na przykład dyrektorem teatru, mógłby odpowiedzieć, albo dyrektorem na przykład teatru telewizji, albo dyrektorem Teatru Polskiego Radia. Chociaż akurat radio jest chyba najbardziej otwartym teatrem w Polsce. Po pierwsze dlatego, że robi, jak wiadomo, najwięcej premier, czyli 120 rocznie. W związku z tym ma większe możliwości pokazywania różnych tekstów. Ale myślę, że te klucze są nie zawsze czytelne. Jeżeli chodzi o te moje 2 teksty, czyli Traktat o miłości, to tak sobie to tłumaczę, że dotknięcie jakiegoś ważnego problemu, o którym niezbyt dużo się mówi w sztuce i w teatrze, nie tylko, ale w ogóle szerzej. Były filmy, które poruszały ten problem, ale w teatrze przyznam, że nie przypominam sobie tekstu czy spektaklu. A to jest bardzo ważna rzecz. Traktat o miłości opowiada o procederze zabierania dzieci z rodzin. Niekiedy w sposób uzasadniony pretekstem jest to, że rodzice nie umieją sobie poradzić z dzieckiem. Chodzi o to, jak to się dzieje na terenie Niemiec. W sztuce ta instytucja nazywa się Liebesamt, czyli Urząd do Spraw Miłości, a tą w realu istniejącą instytucją jest tak zwany Jugendamt, który jest dla Polaków trochę taką ponurą nazwą, bo Jugendamt działał w czasie wojny również. I coś dosyć podobnego dzieje się na terenie Niemiec. Niekiedy pewnie to są sytuacje też uzasadnione, bo rodzice na przykład, nie wiem, nadużywają alkoholu lub używają przemocy, ale skala tego jest tak duża, tak szokująco duża, że wydaje mi się, że przynajmniej w części wypadków nie jest to uzasadnione. To było zjawisko, z którym się zetknąłem i uznałem, że jest to na tyle ważna sprawa, że trzeba temu poświęcić sztukę. Myślę, że wciąż ten tekst szuka swojego miejsca w teatrze, takim teatrze naziemnym. Mam nadzieję, że kiedyś do tego dojdzie, bo nigdy dość mówienia o takich rzeczach. To Traktat o miłości, ale jeszcze wspomnijmy może Rio. Jeśli chodzi o Rio, to najsłynniejsza rzecz pana. Zadecydowały pewnie różne względy. Wydawało się, że to jest tak zwana tania sztuka, czyli dwójka bohaterów i stolik, tak była pisana. Ale pomysł Redbada Klinstry, żeby zrobić to na walentynki i żeby to było z rozmachem i zatrudnić 10 tancerzy. Jak już to powstało, to mi się wydaje, że jakoś tak harmonijnie się to splata i te piosenki, które powstały na użytek spektaklu, teatru, telewizji, których nie było pierwotnie w sztuce, też jakoś do tego się dopasowały i bardzo jestem zadowolony z tego spektaklu. On jest na VOD, można go zobaczyć i można też porównać na przykład, jak to wyglądało w radiu. A te piosenki pan pisał, proszę przypomnieć? Tak, tak. Było takie zapotrzebowanie, więc usiadłem i napisałem. potem ktoś napisał muzykę, ktoś zaśpiewał i jakoś to zagrało. To zresztą nie był mój debiut w tej roli, bo był taki spektakl Turban Mistrza Mansura w Teatrze Miniatura w Gdańsku i tam też na pewnym etapie pojawiło się zapotrzebowanie na jakąś taką małą piosenkę, no to też usiadłem i napisałem, także nawet mi się to spodobało. To jeszcze na moment pozostańmy na ziemi, czy przy tym teatrze naziemnym, bo pani Kalina Zalewska, ja oczywiście tego nie pamiętałam, więc powołuję się na nią, wspomina o pana związkach na jakimś etapie pańskiej twórczości z TR Warszawa. Jak to było? Może dla państwa, którzy nie orientują się, to są dawne rozmaitości, taki awangardowy teatr w Warszawie, no głównie do młodego widza skierowany. To w zasadzie był, można powiedzieć, taki mój początek w teatrze. TR organizował dwa projekty. Jeden nazywał się Teren Warszawa. To był zainicjowany przez Grzegorza Jarzynę projekt integracji środowisk aktorskich, reżyserskich i pisarskich. Wtedy teatr musiał się wynieść ze swojej siedziby, ponieważ planowany był remont i spektakle odbywały się w różnych scenariach Warszawy, w jakichś biurowcach, w opuszczonej drukarni i do tego projektu zostali zaangażowani młodzi aktorzy, którzy mieli szansę debiutować, młodzi reżyserzy podobnie i była też grupa autorów, która w toku tego projektu napisała kilka sztuk, między innymi właśnie ja napisałem taką sztukę Hollywood, a potem był drugi projekt, który nazywał się TR łamane przez PL i to był projekt, którego celem było opisanie współczesnej Polski i wtedy też Grzegorz Jarzyna, to już był projekt głównie dramatopisarski, zaprosił kilka osób, finalnie powstało 5 dramatów, które zostały wydane w takiej książce, właśnie TR Warszawa wydało dramaty pod tym tytułem i między innymi tam się znalazł z kolei mój dramat Argo, który też potem miał jakieś jeszcze inne swoje przestrzenie prezentacji. Więc mogę powiedzieć, że byłem związany mocno na pewnym etapie z tym teatrem. Czy Hollywood i Argo zostały zrealizowane przez reżysera w żywym planie? One nie zostały zrealizowane w TR Warszawa. Argo zostało zrealizowane w Heidelbergu, gdzie ta sztuka dostała nagrodę publiczności i tam była wystawiona. A z kolei Hollywood miało swoją prapremierę w Buenos Aires. Także można powiedzieć, że sztuki te trafiły na zagraniczne sceny. W Polsce wciąż myślę, że czekają na swoich reżyserów, ale pewnie to się stanie prędzej czy później, tak zakładam. Trójka. Program trzeci. Przypomnę, że pan Marek Kochan jest naszym gościem i że podejmujemy go tym razem, ponieważ ukazała się książka, wybór jego dramatów. I jeszcze jedno proszę przypomnieć, czy był już jakiś wybór pańskich dramatów, nie w antologiach? Czy to jest pana debiut swoisty? Nie, nie jest właśnie debiut. Ja jestem takim dziwnym autorem, bo tak jak właśnie pani pyta, gdzie były sztuki, a ja mówię, że jedna była w Heidelbergu, a druga w Buenos Aires. Podobnie jest z wyborem dramatów. Otóż 4 już lata temu ukazał się wybór moich sztuk po hiszpańsku pod tytułem Cinco obras de teatro, czyli jak nazwa wskazuje, 5 sztuk teatralnych. I ten polski następuje już po kilku latach, także cieszę się bardzo, że również i w Polsce taka książka jest dostępna. Troszkę zachowuję się jak buchalterka, bardzo przepraszam, ale myślę, że konieczne było takie zasygnalizowanie pewnych charakterystycznych cech, czy takich tropów w tej części pańskiej biografii zawodowej. I też podobnie postępowała pani Kalina Zalewska, po prostu próbując zadać sobie to pytanie, a może nawet próbując na nie odpowiedzieć, skąd wziął się ów socjolog w teatrze. Chętnie za nią bym powtórzyła je. To jest rzeczywiście ciekawe pytanie. Ja zaczynałem od prozy. Pierwsze moje teksty to są opowiadania. W pewnym momencie napisałem powieść i rzeczywiście teatr nie pojawił się na mojej drodze od razu, ale w pewnym momencie, myślę, że to był jakoś tam skutek tych studiów scenariopisarskich. To był zresztą trochę przypadek, bo ja napisałem tam scenariusz, który był w ramach studiów do napisania po pierwszym roku i przeczytałem w gazecie, że jest konkurs dramaturgiczny. To było takie Stowarzyszenie Drama w 2001 roku i ja pomyślałem sobie, no cóż, mam ten scenariusz, nie wiadomo, czy powstanie film, bo to było pisane jako scenariusz filmowy i wysłałem tę sztukę, której nie ma w tym zestawieniu, na ten konkurs i proszę wyobrazić, że ta sztuka została tam jakoś dostrzeżona, dostałem wyróżnienie i wtedy pomyślałem sobie, ha, być może moja wrażliwość i to, jak piszę, pasuje bardziej do teatru niż do filmu. Aha. I jakoś tak później pojawił się ten konkurs w TR Warszawa, tam trzeba było wysłać próbki swoich tekstów, ja napisałem taką króciutką jednoaktówkę, no i to gremium uznało, że widocznie ten tekst jakoś tam ich zaciekawił i zaprosiło mnie do tego projektu. Mm-hmm. Potem się to jakoś potoczyło. Więc dramatów, tak jak powiedzieliśmy, jest 7. Z różnych lat, od początku XXI wieku, można powiedzieć, po 2017 rok. Niedawno rozmawiałam, panie Marku, z Małgorzatą Sikorską-Miszczuk, czyli naszą najsłynniejszą kobietą, dramatopisarzem czy dramatopisarką. Małgosia zresztą uczestniczyła, ja dodam tylko, w tym projekcie Teren Warszawa, w tym pierwszym. Chyba to był nawet jej debiut. Ten tekst Psychoterapia dla psów i kobiet, tak brzmi, ale nie wiem, trochę może to kontrowersyjne. Ona pisała scenariusze filmowe i też skończyła zresztą to studium, co ja. Znamy się i mamy wiele wspólnego. Wspominam Małgorzatę tutaj dlatego, że ona niedawno doczekała się tomu swoich dramatów i też jest ich 7, żeby było zabawniej. Ale istotne jest to, że ona uważa dramat za sztukę integralną, samoistną, a nie służebną wobec sceny. Ja jednak odwracam kolejność. Uważam, że najpierw służy dramat do tego, by go zrealizować, a później dopiero ewentualnie można zabawić się czytanie tego specyficznego tekstu składającego się z dialogów, didaskaliów i tak dalej. Ja myślę, że jestem bliski temu, co Małgosia o tym mówi. Zresztą taka jest nasza tradycja. Przypomnijmy, że dramat romantyczny, który ukształtował nie tylko dramaturgię w pewnym sensie, ale i kulturę polską, to był dramat często pisany i drukowany, niewystawiany. Niektóre dramaty na przykład Słowackiego miały swoje pierwsze wystawienia 50 lat po śmierci autora. Więc można powiedzieć, że one były najpierw literaturą, a dopiero teatr próbował te niby dla teatru teksty od razu napisane jakoś na scenę przenosić na różnych poziomach i adaptując. Zresztą wiele polskich dramatów, na przykład romantycznych, to są dramaty z trudem sceniczne. One no wymagają właśnie daleko idących adaptacji, choćby dlatego, że jeżeli się przeczyta jeden do jednego cały tekst, to zajmują wiele godzin. I współczesny widz pewnie chciałby jakiejś translacji, ale czytamy je i na przykład uczniowie mają je w lekturach, czytamy je jako teksty literackie. Ja mam też takie podejście, że to jest książka, to można czytać, jeżeli ktoś uzna, że to ciekawe, to może nawet znaleźć w tym jakąś przyjemność, więc też uważam, że są osobne, dlatego że jeden tekst może być różnie zrealizowany. I ja jestem tego świetnym przykładem. Te teksty, które były w teatrze telewizji, miały swoje wersje radiowe i one były zupełnie często inne, bo jednak trzeba wypełnić inaczej przestrzeń obrazu, co powoduje, że szuka się innych środków. To ten sam tekst, ale zupełnie inaczej zrobiony. I myślę, że taki tekst jest dobrym sparring partnerem dla reżysera. Reżyser może się z nim zmierzyć, szukać swojego klucza, swojej adaptacji, ale tekst jest niezależny od reżysera. Ja wierzę w to głęboko. To nie umniejsza rangi reżysera. Można różnie zagrać, tak jak na konkursach chopinowskich słyszymy te same utwory w różnych interpretacjach. Jeżeli kompozycja, jeżeli opera może być różnie zagrana, to tak samo tekst może być różnie w teatrze zrealizowany. No tak, ale cały czas mówimy o takim adresacie ze środowiska, czyli o człowieku teatru. A jeżeli pytam o czytelnika, to mam na myśli tak zwaną normalną osobę, czyli niezwiązaną zawodowo z tym środowiskiem. Czyli wiadomo, jak wyglądają dramaty. Oczywiście mówimy o klasycznym przykładzie tego rodzaju. Ale to powiedzmy też o języku, bo klasyczne dramaty często są pisane językiem innym niż ten, którym mówi współczesny odbiorca. Ja nie mówię o greckich dramatach, ale jeżeli będziemy czytać w ten sposób Szekspira i jego angielszczyznę, albo powiedzmy Wyspiańskiego, to one są w pewien sposób hermetyczne dla współczesnego odbiorcy. Natomiast teksty, takie jak pisze ja, czy Małgorzata Sikorska-Miszczuk, są pisane współczesnym językiem dla współczesnego widza. I wydaje mi się, że lektura ich nie nastręcza tego typu trudności. To są sytuacje, w których ludzie się spotykają i coś do siebie mówią. I w pewnym zakresie to jest tekst łatwiejszy niż proza. Czyli jeżeli ktoś, nie wiem, powiedzmy, czyta prozę Bernharda, czy prozę Jelinek, to zauważa, że to nie jest prosta lektura. No, wybrał pan tak, to najtrudniejsze. Ale ja mówię o takiej prawdziwej artystycznej prozie, a nie o takich wytworach prozopodobnych. Czyli dobra proza artystyczna wymaga moim zdaniem więcej skupienia niż dramat w lekturze. Dramat jest po prostu przyjazny dla odbiorcy, jeżeli jest oczywiście ciekawy, dobrze napisany. Zapamiętałem to, co powiedział kiedyś Grzegorz Jarzyna, z którym rozmawiałem w trakcie trwania tego projektu. Otóż on powiedział, że dla niego, jako dla reżysera, jest dobrze, żeby tekst zmuszał go do galopu, żeby był wyzwaniem, żeby on nie wiedział, jak go zrobić i żeby musiał główkować. I ja się tym bardzo zainspirowałem i pomyślałem sobie, że ciekawie jest pisać tak, żeby to właśnie było nieoczywiste, co jest napisane. I stąd ograniczona ilość didaskaliów, po to, żeby sobie trzeba było wyobrazić. I stąd takie rozwiązania, które w teatrze wymagają myślenia. Czyli na przykład w tym Argo jest tak, że bohaterowie idą przez podziemia. I to już wymaga adaptacji. Ale drugą też odpowiedzią na pytanie jest wyjściowy pomysł. Czy to jest pisane jako sztuka na scenę? Czy to jest pisane jako sztuka do telewizji? Czy to jest pisane jako słuchowisko? I wśród tych tekstów są wszystkie trzy modele, czyli na przykład Lento Rubato było pisane jako słuchowisko, bo było na konkurs. Żeby to zrobić w teatrze, trzeba by zaadaptować, żeby zrobić w teatrze telewizji też, bo pierwotnym miejscem dla tego tekstu było radio. Myślę głównie o dźwiękach, o głosach, czyli o sytuacji, która będzie w studiu aranżowana. No, pan profesor Kościół nie wystąpiłby pewnie na wizji. A w radiu wystąpił. Tak. Także tu zakładałem taką sytuację. Na scenie teatru trzeba by wymyślić Kościoła, który nie jest Kościołem i jest Kościołem jednocześnie. A w radiu, ponieważ to jest mój kolega, pomyślałem, że pewnie on się da zaprosić i rzeczywiście dał się zaprosić i zagrał samego siebie w słuchowisku. Natomiast jeżeli myślę z kolei o scenie, to szukam takich rozwiązań, które na scenie by były ciekawe. I przykładem jest tutaj dobrym traktat o miłości, bo to była sztuka pisana na konkurs Teatru Miejskiego w Norymberdze. I tam było na przykład wracamy ograniczenie... Wracamy do tych odbieranych dzieci rodzicom. Tak, tak. I teraz tam był taki warunek, że musi być nie więcej niż 5 bohaterów. A ja sobie wymyśliłem, że 5 to mało i potrzebujesz, tym 6 bohaterem jest dziecko. I wymyśliłem to tak, że dziecko będzie kukiełką. To był mój pomysł taki już realizacyjny. Ale kiedy przyszło do realizacji tego w telewizji, no to kukiełki były teatralnym chwytem. I teraz tam reżyserka Agata Pusz wymyśliła, że dziecko będzie punktem widzenia kamery. Czyli, że my będziemy obserwowali sytuację sceny oczami dziecka. Czyli ta kamera jest nisko i pokazuje czasem przez tam, powiedzmy, szczebelki łóżeczka. W kilku miejscach kątem kamery widać było fragment tego dziecka, ale w mojej sztuce dziecko nie miało głosu, nie mówiło, tylko raczej myśmy sobie wyobrażali, co ono czuje. Z kolei tam, gdzie ten tekst był realizowany przez Annę Wieczór-Bluszcz w Teatrze Polskiego Radia, trzeba było jakoś z tego wybrnąć, no i tam dziecko miało jakieś głosy. Więc pomiędzy tymi trzema mediami można szukać jakichś form i czasem jest niezbędna translacja. No po prostu ja sobie wyobrażam jakąś realizację i ona troszkę mnie kierunkuje, że to będzie bardziej takie lub bardziej takie. Szukam różnych środków wyrazu. Jest taki spektakularny przykład tekstu, który prawdopodobnie nie może być realizowany w telewizji, ani już tym bardziej w żywym planie, a został zrealizowany przez Jana Warenycie w Teatrze Polskiego Radia. Już pan wie, o czym mówię. Ja myślę, że ten tekst może być znakomicie zrealizowany i w Teatrze Telewizji, i w Teatrze Naziemnym. Jan Warenycia się wcielił, mówimy o Macacis Celebes. Tak. Jan Warenycia wcielił się w jedną z postaci, przebrał się, mianowicie przywdział futro. I te dźwięki, które w słuchowisku ten bohater wydaje, to są autorskie dźwięki Jana Warenycia. Natomiast kiedy było czytanie, które zrobił Adam Wojtyszko w Instytucie Teatralnym tej sztuki, bohater, który grał dwie postacie tak naprawdę, był ubrany. I proszę sobie wyobrazić, że pomijając dźwięki, jakie wydawał, był ubrany elegancko, mianowicie w czarny garnitur i białą koszulę. I wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy środek wyrazu, że nie chodziło o taką prostą charakteryzację. No może zdradzimy tutaj tajemnicę, że chodzi ten bohater jest małpą, tak? Więc teraz pytanie, jak zrobić małpę w teatrze. I ta droga prosta, czyli zatrudnić małpę lub przebrać człowieka za małpę, jest najgorsza z możliwych. Raczej ta małpa powinna być jakaś, czyli właśnie albo ubrana elegancko, albo właśnie wydająca jakieś dźwięki. Tam Naruto w tej mojej sztuce Macacis Celebes coś mówi i on jest mówi bynajmniej nie małpim językiem, tylko jest tłumaczony przez translator, także to też podsuwa jakiś kierunek myślenia, że małpa nie musi być małpą. Kiedy w teatrze zwierzę jest zwierzęcie, to mówi się, że to jest zawsze pewna pułapka i widziałem takie przypadki, to nie musi dobrze działać na scenie. Także ja głęboko wierzę, że Macacis Celebes na scenie, w teatrze przyciągnęłyby widownię. Zachęcam wszystkich reżyserów, żeby się z tym zmierzyli. To jest nieoczywisty tekst i można pewnie różnie go oceniać, ale na pewno to jest tekst, który uruchamia dyskusję. Jeszcze wróćmy do tego, jak skomponowana jest ta książka. Oczywiście są dramaty w części drugiej, zasadniczej, ale w tej części pierwszej pani Karina Zalewska wprowadza nas w każdy tytuł, co więcej interpretuje go, czyli no, proponuje jakiś sposób odczytania. Jest tylko jedna pułapka. Dałam się złapać w te sidła, dopiero, że tak powiem, inteligencja podpowiedziała mi jakieś rozwiązanie, mianowicie omawia 8 pańskich tekstów, a sztuk jest 7. I chwała za to Kalinie Zalewskiej, ponieważ przeczytała też różne rzeczy, ale między innymi moją powieść Fakir Zipi, która może być traktowana jako trochę klucz do tych dramatów. Mianowicie ona opowiada o napięciu pomiędzy światem wykreowanym a światem realnym. I to jest moim zdaniem jedna z głównych osi myślenia mojego o tych tekstach i możliwej interpretacji, że to doświadczenie, z którym my współcześni ludzie na początku lat 20. XXI wieku się mierzymy, to jest zatarcie granicy pomiędzy tym, co jest fikcją, a co jest rzeczywistością. I wydaje się, że w teatrze to jest sprawa banalna, no bo operujemy tą fikcją, że aktorzy są prawdziwymi ludźmi, grają rolę kogoś. Ale na przykład w mediach społecznościowych ta granica się zaciera. W polityce też się zaciera, w mediach się zaciera. Nie wiemy, gdzie jest fake news, gdzie jest konstrukcja, gdzie jest na przykład zdjęcie, teraz są tak zwane deepfake'i, czyli można robić filmy, gdzie będzie twarz prawdziwego bohatera naklejona na bohatera gra gdzie indziej nagranego. Do tego są animacje komputerowe. I my żyjemy w takim permanentnym szoku i niepewności, gdzie jest granica świata prawdziwego i takiego świata wykreowanego. Opowiem anegdotkę. Jest panorama racławicka we Wrocławiu i to jest tak, że, krótko mówiąc, stoimy na środku pola bitwy. Są zainscenizowane fragmenty tego pola, jakieś tam fragmenty wozów, domu, rośliny i w pewnym momencie ten piasek przechodzi płynnie w obraz, w samą panoramę racławicką. I kluczowy jest ten moment styku, którego my czasem nie zauważamy. Nie wiemy, gdzie zaczyna się obraz. Jak panorama była zrobiona w stulecie bitwy pod Racławicami we Lwowie, to podobno gimnazjaliści lwowscy przynosili w kieszeniach surdutów gołębie i je puszczali tam w tej panoramie lwowskiej. I te biedne gołębie leciały, bo myślały, że usiądą na drzewie, no i zjeżdżały, bo tam był obraz, bo te wierzchołki drzew to już są namalowane. I my jesteśmy trochę jak te gołębie z panoramy racławickiej ze Lwowa, że chcemy usiąść na gałęzi, a tu jest namalowany obraz. I bardzo często mamy taką konfuzję. I tę konfuzję chciałem pokazać jako problem w tych tekstach. Ona w Fakirze jest może najgłębiej spenetrowana jako w powieści, ale no na przykład Lento Rubato jest dokładnie o tym samym, że ta skonstruowana rzeczywistość nas często myli. My nie wiemy, gdzie jest granica, co jest fikcją, co jest rzeczywistością. I wydaje mi się, że to jest jakieś zagadnienie, które też teatr mógłby penetrować w większym stopniu i ja tymi tekstami proponuję refleksję na ten temat. No ale to jest domena sztuki, żeby zacierać tę granicę. Tak, tylko kiedyś to było tylko w sztuce, a teraz problem polega na tym, że my w życiu normalnym, społecznym się możemy gubić, tak? Jeżeli czytamy newsy w gazetach, no ostatnio Henryk Talar, znakomity aktor, wkręcił dziennikarkę, że ma 3-miesięcznego syna, no i potem odkręcał, poszło, tak? Czyli ludzie w gazetach przeczytali, ja też, zaczynają się interesować i nagle okazuje się, że ta granica nierzeczywistości i styku z rzeczywistością jest płynna i myślę, że powinniśmy poddać refleksji, co to z nami robi, ta niepewność, bo my zaczynamy w ogóle nie ufać światu, zakładając, że jest cały skonstruowany, że tak naprawdę wszystko, co nas otacza, jest tak czy inaczej zmyślone i często się okazuje, że właśnie tak jest. Ale sztuka to raz, dwa jest zabawa, no bo to często z powodu takich właśnie pomysłów frywolnych ludzi, szczególnie młodych, którzy mają dostęp do internetu. Ale ludzie nie rozpoznają tej granicy. Był taki znany przykład, to jest Orson Welles i jego słuchowisko, kiedy tam Marsjanie zaatakowali, a taki bliższy i skromniejszy przykład to jest słuchowisko Skromny mimo sukcesu, które ja napisałem z Bartoszem Opanią, gdzie on się wcielił w celebrytę Bartka Opamnie. I teraz pomiędzy Bartoszem Opamnią, a celebrytą Bartkiem Opamnią jest jakaś płynna granica, która była zapowiedziana, że oto słuchowisko i tak dalej, marka kochana i tak dalej. I w pewnym momencie ludzie słuchają tego i nie wiedzą już, czy to jest jakiś Bartosz Opania, któremu sodowa woda uderzyła do głowy, czy to jest celebryta w słuchowisku. I niezwykle ciekawym doświadczeniem była emisja tego słuchowiska, po którym dzwonili słuchacze i wysyłali SMS-y. Ja mam te SMS-y do dziś wydrukowane, mówiąc, że no współczują pani redaktor, bo jednak to był straszny, straszny buc. Tak, to jest potwór w ogóle i współczujemy pani, że pani musiała rozmawiać z kimś takim. Czyli ta granica aktora grającego celebrytę zatarła się zupełnie i zresztą nawet w tym słuchowisku są takie momenty, kiedy są głosy słuchaczy, ale to nie są głosy prawdziwych słuchaczy, tylko to są głosy w słuchowisku, które dzwonią do tej audycji z tym fikcyjnym celebrytą. Po prostu ludzie pogubili się w tym odbiorcy, ale właśnie to pogubienie było moim celem. To znaczy te SMS-y, które spływały, jaki to okropny jest ten celebryta, to było potwierdzenie, że przekraczanie tej granicy jest kłopotem. Ja myślę, że to jest bardzo fajny pomysł, taki koncept, który ożywia ten świat teatru, na przykład radiowego. Warunek, że trzeba być uczciwym w stosunku do odbiorcy, tak jak Orson Welles był uczciwy, bo wyraźnie powiedział, że to nie Marsjanie, to tylko Halloween. Dobrze, ale i że to jest teatr. Ale w trakcie tej audycji, jak ludzie włączali, to oni myśleli, że naprawdę ci Marsjanie. I w tak trakcie, samo... tak, bo nie słuchali początku. No dobrze, ale tak gdzie samo była zapowiedź? Tu. Nie czytamy linearnie, odpisujemy z jakimś fragmentem rzeczywistości. Czyli możemy wyimek z gazety wziąć i nie wiedzieć, czy to jest felieton, czy to jest fakt, czy to jest rubryka satyryczna i tak samo się pomylić. Także to doświadczenie konfuzji, zadziwienia światem, który nie wiemy, czy jest fikcyjny, czy prawdziwy, jest moim doświadczeniem i takim, które wydaje mi się, że jest znakiem czasu. Ja próbuję w różnych tekstach na różne sposoby to penetrować. I Skromny mimo sukcesu, i Lento Rubato, i właśnie do pewnego stopnia Hollywood. To są teksty, które cały czas próbują od różnych stron zgłębić te kwestie. Z jednej strony używa pan tego środka, czy jak to nazwać, czy tego świata używa, czy przedstawia go, a z drugiej strony ma krytyczny do niego stosunek. No tak, bo to jest coś, co trzeba przeanalizować, ale trzeba stworzyć taką fikcyjną rzeczywistość, która wydaje się prawdziwa i jest tak wymieszana, że ludzie się w tym gubią. Także rzeczywiście wymaga to pewnej uwagi, żeby prześledzić granicę, gdzie się kończy piasek i zaczyna panorama racławicka. No tak, ale to mówimy teraz o sztuce, a ja sądzę, że tutaj pan uderza przede wszystkim w media. Czyli, że media, dziennikarze nie mają prawa do tego, żeby tak kreować. Nie tylko media, bo media mogą podawać rzeczywistość, którą dostają. Czyli na przykład, jeżeli człowiek opowiada im fikcję, no ta dziennikarka powinna zareagować, zdziwić się, tak, że Henryk Talar, przepraszam, lat 75 z całą sympatią do wieku, no jest mniej prawdopodobne, że będzie miał 3-miesięcznego syna. Czyli tu był brak czujności medium, ale też Henryk Talar jest człowiekiem dowcipny, po prostu wkręcał tę dziennikarkę. Tak? Ale w tym wszystkim są jeszcze widzowie, którzy nie zawsze przejawiają krytycyzm. Często dość tak bezpośrednio odbierają to, co jest w mediach. No i właśnie wtedy są, można to powiedzieć, wpuszczani w maliny. Wie pan, niektórzy widzowie na przykład są przekonani, że istnieje prawdziwy Marek Kochan. Że ja jestem jakąś realną postacią i nie wiedzą, że cała ta figura z tymi dramatami i tak dalej, to jest tak naprawdę fake, że to jest wymyślone, że jest jakiś gość, który się nazywa zupełnie inaczej, taki Banksy, powiedzmy, którego nie znamy i on wynajmuje gościa, który teraz jest w radiu i mówi i niektórzy na przykład wierzą, że istnieje prawdziwy Marek Kochan, podczas gdy to jest całkowicie fikcyjna postać, jeszcze bardziej fikcyjna niż te dramaty. No tak, oczywiście. Bardzo dziękuję, bo ja szczerze mówiąc bardzo lubię takie sytuacje na pograniczu prowokacji, małego skandalu. Oczywiście jako dziennikarka powinnam tego unikać, no ale w końcu my też kreujemy pewne światy, chociażby dlatego, że wybieramy, że pan siedzi przede mną, a nie, przepraszam, Tomek Mann, bo znamy się i lubimy, czyli już kreuje obraz świata. Pani współpracuje, świata. Na pewno. I widzowie też współpracują, mogąc na przykład, że wierzą. Mogą na przykład zajrzeć na mój profil i przeczytać, kim naprawdę jestem, tak? Dowiedzieć się różnych faktów, których tutaj nie przytaczamy. Na przykład pokazuję zdjęcia z moich podróży, z tego, czym się zajmuję zawodowo i wystarczy wpisać. I od razu się ujawni, kto to jest prawdziwa postać, która tu w radiu jest odbierana jako jakiś tam właśnie autor dramatów, czy ktoś taki. Chociażby dokonując owego wyboru tematu, już tę rzeczywistość kreujemy. A skazani jesteśmy na wybór, bo nie mamy aż tyle czasu do końca świata i swojego życia, żeby ogarnąć całą rzeczywistość. I to jest właśnie ten dramat. Czyli na przykład, jeżeli ktoś by miał więcej czasu, to porównałby i nagle by zobaczył, że to są zupełnie różne osoby. Inaczej wyglądają, inaczej się zachowują. I teraz odczytanie, który to jest ten prawdziwy, jest po prostu trudne do rozplątania. No tak, to już na tym etapie nie mogę nic więcej powiedzieć. Proszę Państwa, więc mamy książkę napisaną, co prawda, przez osobę, której zdjęcia są. No właśnie, jest zdjęcie, ale czy to jest prawdziwa postać? Czy to jest jakiś wynajęty aktor podobny, inny przecież niż w tych innych wersjach? No po prostu nie zawsze ten sam aktor może występować i żeby taka postać była w miarę spójna, to trzeba znaleźć iluś takich sobowtórów, którzy będą podobni. To jest ciekawe na tej okładce, bo to jest trzech sobowtórów, którzy odgrywali Marka Kochana w różnych wersjach, w różnych na przykład programach telewizyjnych. I jest pytanie, który jest najbardziej podobny, tak? Oni są inni i to widać, że są inni, ale możemy się zastanawiać, który z nich jest tym, którego na przykład widzieliśmy w radiu czy w telewizji. To jest taka gra dla słuchaczy. Ale mają Państwo zadanie, zagadkę do rozwikłania. To ja bardzo dziękuję do Witolda Gombrowicza. Dobraliśmy pana, jak to nazwać? Jedno z wcieleń. Jedno z wcieleń Marka Kochana. Przepraszam, że jestem niekonsekwentna w stosunku do tego, co powiedzieliśmy na początku. I nawet więcej. Możemy to wszystko powiedzieć, a i tak to nie zdradza tajemnicy, prawda? Bo i tak jest więcej tych warstw i dotarcie do sedna i tak będzie trudne. I tak ta łamigłówka nie jest taka prosta. I jak ja mam teraz rozstać się z postacią, która nie istnieje? Do następnego wcielenia. Aha, dobrze. Do następnej emanacji tej postaci. Tego życzmy sobie, żebyśmy doczekali tego momentu. Dziękuję bardzo za fascynującą, zajmującą i ciekawą rozmowę. No proszę. Fikcyjny, a potrafi komplementy prawić. Tu Trójka. Program trzeci. A w Warszawie, w Operze Narodowej, o czym rozmawialiśmy już nieraz, 11 lutego 2020 roku, bo to historyczna data będzie, we wtorek, premiera polska, bo pra była w Wiedniu, opery Halka Stanisława Moniuszki w reżyserii Mariusza Trenińskiego. W spektaklu premierowym wystąpi pan Piotr Beczała. Szumio jadły na dursycie, szumią sobie w dal, a młodemu smutne życie dyma w sercu żal. Z innych ludzi tań chodzi,